وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دریم دلیل نقلی په مسله توحید الله تعالی باندې واقعه د صالح علیه السلام سمودیان دا د حجاز او د شام په مینځ کې د تبوک په لار باندې آباد اغه تعالی الله تعالی صالح علیه السلام ولیک دا غیته واقعه درې خبرې خلاصه ده. اول دعوت، دویم د منکرینو انکار، او بیا نزول د عذاب په غیبان. ویلا سمودا ارسلنا الى سمودا او لگل یومنگا سمودیانو تاورور داغی صالح علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ ویلغا یا قوم زما بندگی خاص کئی دا اللہ تعالی دا پارا مالکم من الہ غیرو نشتر استر دا پارا سوک مددگار سیوا دا اللہ تعالی نا حق دار دا بندگی دا اللہ تعالی نا علا وستر دا پارا سوک نشتر قد جات کم بجنتم من ربکم یقینا راغلی دا تاستا بجنتم خکارا موجدا من ربکم دا طرف پا رفتا سنا زما دا اللہ تعالیٰ پا توحید باننے او زما پا رسالت باننے استاز دو پارا اخکارا معجزہ او اخکارا دلیل لاغلے دیں اغا معجزہ و دلیل سرے هذه ناقت اللہ دغه اوخد اللہ تعالیٰ دا اللہ تعالیٰ تے نسبت شودے دا عزت او دا احترام دو پارا اللہ تعالیٰ دا وچے گٹے نا پیدا کردے ہو هذه ناقت اللہ دغه اوخد اللہ تعالیٰ دا لکم آیتن استاسو دا معجزہ دا دا اللہ تعالیٰ پا قدرت بانی دا اللہ تعالیٰ پا توحید بانی او زما پر اسارت بانی پا ضروحا پریک دیا غیل را تاکل فی ارض اللہ چی خوراک کئی پز مکر اللہ تعالیٰ کی ولا تمسوها بی سوئن او مر سواغی تا حس قسم تکلیف اگر پریک دی چی خوراک کئی دی اللہ تعالیٰ پز مکر کی پا دی کی ستا اشارہ دا پا دی کی اشارہ دا دی خبری تا چی داغا اوخا چی سمر خوراک کئی تا سبانی داغی دا خوراک انتظام نشتره او داغا سی او بو بولا تا سمر اوڑی بلکی دا پا خپل اللہ تعالیٰ مڑی تا کل چی خوراک کئی فی ارض اللہ پزما کد اللہ تعالیٰ کی ولا تمسوا بسوئن او مر سوا غیتا حس قسم تکلیف پیا خود اکم عذاب و نلیم نو او بنی سی تاس در عذاب درناک تاس بانی و درناک عذاب رش وذکرو ایز جعلکم خلفاء او یاد کئی کل چی اگر دولی اللہ تعالیٰ تاسو عبادی دن کی من بعد عادین ورسد عادیانونا اللہ تعالیٰ عادیان تواکلل او تاسی داغی پدیوانی پزما کی عباد گلی و بواکم فی الارض او زیدر که اللہ تعالی تاسو در پزمکه کی اللہ تعالی در نعمتون یاد کی داغی شکری ادا کی تتخیدون من سهولی ها چی جوڑوی تاسو داغی دا میدانونو نا قصورن بنگلی و تنحتون الجبال او کنی تاسو دا غرون نا بیوتن کوٹی دا صالح علیہ السلام قوم بی ضرورت کارونو بیکول دی دیر جات مال دارو لیلی بنگلی بی جوڑوی من سهولی ها کم چې میدانی علاقې پاغي کې ویلوی لوی بنگلې جوړولې د لری نه وخکارې دلې سمودیان د ګټو په تراشلو کې ډیر زیات تکړو او کم چې غرونو نو دا غرونو دا ګټې بیا وتراشلې او پاغي کې بیا ځان له کوټې جوړولې آبادی به جوړوله پس کرو اعلی الله نو یاد کې نعمتونه د الله تعالی په شکریا ادا کولو سره ولا تعصوا فی الارض مفسدین او مگر دې پزما کې ورانه کون کې په دې علاقې کې ورانه مکوي لی ورانه سره هغه د الله تعالی په حق کې شرک کول د الله تعالی د پیغمبر د طریقې نه خلق منه کول مسلمانان وجل داسې مکوي قال الملأ الذين استكبروا من قومه ویل غټان وا کسانو چې لوی کړی وا من قومي د قوم دا غنه د سره وجنه لوی کړی وا د مالداري د وجنه او مبصرین لیکلي دي استكبروا یعنی تکبروا عن الايمان به زان لیو گانا دا ایمان راوڑن نا پا صالح علیہ السلام ماننی پاقی بانی ایمان راوڑنو قال الملعو اللذین استکبرو الہ کسانو چی زان چلوی کڑیوا من قومی دا قوم دا غنا للذین آکسانو تیویل استضعی پوچیا کمزوری گنل کیدل دا سر وجنا دا غریبی دا وجنا دا غریبی دا وجنا خلکو کمزوری گنل دی وجنا حدیث بخاری کی راغلی دی پا حدیث تحر قل کی چی دا انبیاء علیہ السلام مرگری ہمیشہ را پارا کمزوری او ضعیف خلق نو دا خو مالدار خلقو سرمایہ دار خلقو اغا مومنان مسلمانان اغا کمزور تیویل لمن آمن منہم اغا چاہتا چی ایمان نراوڑے او پا صالح علیہ السلام ماننے اتعلمون آیتا سو یقین کوئی ان صالحا چی صالح علیہ السلام مرسل من ربی رسول دیر طرف ربنا دی حکمتی خلقو ویل دیموکراسانو وی تاسو یقین کوئی پدی خبره باندې چې صالح علی صلوات و سلام د الله تعالی پیغمبر دی؟ قالوا کمزور مومنان مسلمانانو تویل انا بما ارسل به مؤمنون یقینا مونږه په سبانه چې دار علی گله شوره په غوان مؤمنون ایمان راوړن کیو مونږ په غوان ایمان نه وړې دي دا خلا پرېګ ده دا خو پیغمبر دی دی خود چې دا کوم مسله راوړې دا چې دا کوم خبرې کوي او د الله تعالی دین بیانې نو مونږه هغه مسره منو مونږ په غوان ایمان دی. قال الذين استكبروا ویلا کسان چې لوی کړي وا ان بالذي امنتم به یقینا مونږ په غوان تاسو ایمان راوړې په غوان کافرون انکار کوون کیو تاسو چې را سمنئ نو موږ داغې نه انکار کوو. فعقلوا الناقة نو مړی کړله هلاک یې کړله هغه اوښه وعتوا عن امر ربهم او نافرمانی یې وکړله تجاوز یې وکړه د حکم در خپل نه. وقالو دوی ویل یا صالح یا صالح علیه السلام ائتنا بما تعدنا راوړه موږ ته هغه عذاب چې ته یری موږ داغې نه ان کنت من المرسلین که ته یې د پیغمبرانو نه. اوښه چا مړه کړله قدار ابن سالب پاغی کی مشرو پا حدیث تا مسلم کی راغی صفات راغلی دی دیر بدبخت انسانو خبیث و پریت انسانو نه کسانو دو صالح علی صلی اللہ علیہ وسلم پا قوم کی وکان پی المدینتی تسع تراتین فی الارض یفسدون فی الارض ولا یصلحون نه بدماشانو قدار ابن سالب تاغی مشرو مشری بے کولا اولی داغا اوخی نا خپی پرکللی او داغین بعد بیا قتل کلا او بیا صالح علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر او کلا اے تنا بما تعدنا راوله دمون تا عذاب چې تیارې مونږ داغینا ان کنت من المرسلین کته د پیغمبرانو نه عذاب دراوله سړی ستاره عذاب دمونږ نه یریو. پا حضرتم الرجپتو پاس بهو پی دارهم جاسمین نونی ول دیو درا الرجپتو زلزلی نو بس ول دیو پی دارهم پا خپل کورونه کې پا کلو کې جاسمین پړ مخمل پراته بس دال المشول تواب برباد شول. الرجب مراد درینا زلزله د زمکی تی مراد د زمکی زلزله پراغ دلا بس چې قتل دینو سبا ته د شپې په عذاب راغلو دیو جنا اسبحوله په ذکر شول. کله چې سبا شو نشول دیو په خپل کورونه کې سبا ته جاسمین پړ مخمل پراته بس په زمکی کې پر خپل کلی کې په علاقه کې پړ مخمل پراته. دیم کول لمبسرین دار چې یو رجپا دا پا دیو مندر آغلی دا دا رجپین مراد پا دیده کی دا ظلون پیل کی دلتی مراد دی اصل عذاب پا دیو مندر آغلی دا سویخی حیبتنا کچگا جبریل علیه صلات و سلام اللہ تعالی راولی گا او پا دیو بانی یو چگا وقللا دا چگی سر دا دیو ظلون پیل شل غٹ غٹ بدنو نیو بسرا پریواتل فا خدتوم رجپا تو بس ونی والدیو لرا رجپا تو آغا دلدلی یا غتیز چغی چې داغه د وجنه دی زونه پیل شول پاس به پی دارهم جاسمین نو شول دی په خپل کورونو کې په خپل علاقه کې جاسمین پړ مخمل پراته بس بیا مړه پراته سب کې بیا نو په حدیث کې راغلی دی حدیث ته مسند احمد کې په دیو باندې چې کله عذاب راغی یو کس دیو نه بچو ابو راغال دغه نمو حدیث کې راغلی دی دا هغه په حرم کې کله چې د حرم نه جدا شو د اسمان د طرف نه پاغیبان یو کان راغه او غیم قتل که غیم ختم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته چې او بیا په توایب کې هغه حق لرل شو وی درا شهید د ابو رغال قبر دی نبی صلی الله علیه وسلم ته خوذل نو پسونی ول دیو دره راج په توزل دلی نو پسول دیو په خپل کورونو په علاقه کې جاسمین پړ مخمل پراته په تولا عنهم روان شو صلی الله علیه وسلم دا غینه وقاله ویل یا قوم یقوم از مالا قد ابلغتکم رساله ربی یقینا رسول دی ما تاسو ته پیغامونه در خپل و نصحت لكم او خیر خواهی مې لټولې د تاسو ولکه الا تحبون الناصحین لیکن نه خو خوای تاسو خیر خواهان تاسو سره څو خیر خواهی کوي نو تاسو هغه پکړنو باندې ولې دې دې کې سوال لازم چې مړته څنګه خلا خطاب وک په تول عنهم روان شو دا غمړو نو دا خبره او توکلله جواب دا غنه دارې دا خطاب او تکړلې دا عذاب درخت راتلو نه مخکي دا غي وجداد کله چې په یو قوم باندې عذاب راځي نو مخکي دا غي نه د الله تعالی پیغمبر وزي نو دا خبره توکلله چې کله الله تعالی د توحید وکړه چې دا قوم دې توا کیږي نو په تول عنهم دا روان شو دا غي نه وقاله ویل یا قوم یا قوم زما لقد ابلغتکم رسالات ربی یقینا رسول دې ما تاسو ته پیغامات درف پر ونصحت لكم او خیر خواهی مل ټولې دستاسو ولکن لا تحبون الناس حين لیکن نخو خوای تاسو خیر خواهان لرا تاسو خیر خواهان خلق نخو خوای. ولوطن اذ قال لقومی اتاتون الفاحشتا ما سبقکم بها من احد من العالمین. دا صدورم واقعا دلوت علیہ السلام دا دی قوم چرے پا شرک مبتلا او دا غصی بدکاری بے کول دا حلکان سرا خواہشات بے پورا کول دا حلکان صالح علیہ السلام دا دیو قامائز نو بلکی دا دا ابراہیم علیہ السلام مرارو دا دیو جنا دی دیکی لپز آخو ہم نرے ذکر شوے دا پائی کی نکتا دا ولوتن ارسلنا لوتن او لیکلی مونگا لوت علیہ السلام اذ قال لقومی کرچوی القوم فلتا اتاتون الفاحشتا آیتا سرات للکوی بدکاریتا اگا کار چی شریعت و عقل دوانا بدگنی ما سبق کم بیا دا سی بدکاری چی مخی والے ندیکڑے استاسونا بیا پاغی سرا من حدین ہیچا من العالمین دخل کنا دا بدکاری بلچانا دکڑی بعضی ام پسرین لکلی نی وی سلوی خلاک خلکو دا سلوی خلاک دمرا خلک اللہ تعالی و تا لوت علیہ السلام ولی او دا خبر او توکل دا وسا غبتکاری کم دا اپا حشستا ولی کی انکم لتاتون الرجال اقنان خامخاتا سرات للکوی ناریناو تا شہوتن پا خواہش پورا کول سرا من دون النسائی ورطیردن کی دا زنانونا بلانتم قوم مسرپون بلکی تاسو قوم مشرکانم یای ایو خونا دا ایو پتاسو کی دا غبت عملی دا بد پیلی دا دا لکانو سر بدکاری کوی او دویم خبردار چې تاسو مشرکان هم یې جدي سره مشرپون نو مراد پدې کې مشرکون تاسو مشرکان هم یې. وما کان جواب قوم او نو جواب د قوم درو تل اسلام الا ان قالوا مغراغي ويل اخرجوهم او با سيدي لرا من قريتكم د خپل کلیو د علاقینا انهم اناس يقينن دي داسه خلق دي ته طهرون چې ځان پاک غني. لوط علیہ السلام په واره کې دا جرګې میټینګونه وکړل و یارد دا سر دا خلق و سیخا اخرجوهم تفسیر جلالین الین لوتن و اتباعهم لوت علیہ السلام دا غی مرگری و باسی من قریت گم دخپل علاقینا ولی انهم اناس یتطهرون دا خلق دی چې ځان بزرگان بزرگان کئی وی باسی دری کئی ځان پاک گنی دا مپسرینو دیده که نکته ویلی دا دا سینه دی ویلی چی دا لنخرجن نهم مونگ بے و باسو زکه چې وای د خصیص او د پلیت عمل د وجنه دیو ډیر جات بے غیرت شیو یو بلته دا وی سړیا وای باسی کنه دا خلک درې جنو باسی بس زمونږه د دیو گزار ناراضی دا چې سي پاک خلک دینو بیا زمون خواته ولی اوسیږي پان جنو پس پچ کومګه غلره واهله وکړنی دا الا مراته مگر خزه دغه کانت من الغابرین و د پات کې دون کنه په عذاب کې د لوط علیه السلام مفسرین لیکلي دولونوي الله تعالی غ بچ کړی د عذاب او دلوت علیہ الصلوۃ والسلام خزہ چې واغه مشرک وا بدکار نه وا خو لیکن هغه مشرک وا او دوی ما پلیتی د نوح علیہ دلوت علیہ الصلوۃ والسلام په خزہ کې دا چې هغه با جاسوسی به کوله کله به چې دلوت علیہ الصلوۃ والسلام خاتم المان راغلل نو دا غی خبر بیا ورکاو دیموکراسانو له هغه قام لوي دا غی خبر ورکاو فان جینا او پس بچ کا منگالو تلی سرات و سلام و اهل و قرآنی داغا الا مرات و مگر خض داغا کانت من الغابرین و دا پاتی که دون کنا پا عذاب دالله تلاکی اغا پاتی شولا و امترنا علیه مطرا او باران ناوراون پا غیبانی مطران ناشنا باران یعنی اغا داسی ناشنا بارانو چا اغا کانیو دوباره طرفنا اسمان طرف تا کانی نشتره خلیکین داغین پی اللہ تعالی کانی راو راو پندر او گرا کئی پکان عاقبت المجرمین چی ترنگی شو انجام دا مجرمانو دیدی که مجرمین نمورات مشرکان او اغدی چی دا لکانو سرابت کاری کئی اللہ تعالی داغی انجام کاری اولتک و اللہ تعالی دی اولتک لل جعلنا عالیہا سافلہا بل جی که اللہ تعالی وی چی کل پی اول پا دیو بانی باران ناوری دا او بیا پی اللہ تعالی دا پاسا چی پاس پی اللہ تعالی کانی راو راو او زمکه پی اللہ تعالی پاس سرکل دا لاندی طرف دا پاس شو پاس لاندی شو اللہ تعالی پیدا کاروک